بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنهم كانوا يقينا دا مشركان دوزخيان وہ دنیا کے اذا قیل لهم کلب شیع اویل شدیدا لا الہ چنشتے لا اگدا بندگئی کاسا ذمہ دار مشکلات حل گون کے إلا الله بغير دا الله تعالى نا يستكبرون دي بذان غرقا اعراض بيكو ويقولون اول بدي أئنا لتاركو آلهتنا آيا يكنا المنقى شرابوں بل دعا تکسبینا شاربین خوند ورکون کی ویس کن کو دا لا بیہا غیر علا بیہا غولن نبوی پاہی کے در سردر دی ولا هم عنها ينزقون انما ديداغنا اولتای کئی وعندهما عباد دیسحا قاصرات الطرف بند ساتن کے دنظرن بخبل خاوندانو عیننا خیستا سرگوالا کأنهن بیض مکنون لکش دیوی اگئی صدقن شوی و اقبلا بعضهما نمخا مخبشی بعض ددئی علا بعضنا بعض دا یتسالون تپو سنا ورکی کالا بگوائی کائلوں منوما یوائیون کے ددائینا انلی کانا لی قرینا یکننا زکیما زمان یومان کرو یقولو اوائل بے آئل نکا انت لمن المصدقین خامخاد تصدیق ان کے ددے آئیدام متنا آیا کرا چمرش مونگا وکننا ترابن او شمونگا خاوری وعظامن اوڈوکی آئینا لمدینون آیا یکنن مونگچیو خامخا اراؤتا ولبشو کالا اوبوائیو کالا اوبوائی دے حل انتم متولیون آیا داسو سرخکار جون کی اغلار جون کی مادا فتر سربا اخکار کی اغلار ور کی ددا او بے خید دا فرا نو دیوا روینی آمال گر اخپلا بی سوار الجحیم ومیان دا دوزخ کے کالا اوگوئی ورطا دا جنتی تاللہ کسم پا اللہ ان کتا ان تیتا لتدتر دین تنیز دیوی چھ خامخا احلا کرد ویزا ولولا نعمت ربی کشہ نوے احسان در ارزما لکنتو من المحضرین مخامخار اوم بزم دا حاضر پروشونا دی جہنم دا اوما نحنو بمیت بمیتین آیا بسنی مونگا پریدن کی الا موت تنل اولا مگر بس مونگا مرگو زمونگا مگر بس مرگو زمونگا رن بنے وما نحنو بمعذبین او نیمونگا عذاب شجرت زکوم یا کا اغا بوٹے دزکوم مخکنو آیتنو کے تخریب اخروی بیانی دو دا آئی خلقو شاگئی د بیدینی د کفر او د شرک په کارونو کې د یو بل مرسته ملګرتیا کوله د الله د کتاب نه منل د الله د نبی نه منل د دعایانو د حق نه منل د هغه باطل پرستو مولایانو پیرانو سرگارانو لیڈرانو منلو ندائی او انجام اللہ تعالی ذکر گا صداکون مریدان او پیران او سازان او شاگردان دا عوامو لیڈران صدبیدی نئی پکار کی او دا حد مقابلہ کی دیو بل مرسا ملگردیا کڑے وار دی مجون پا آزاد کی اوزائی وی انا کارانکا نبالو بین مجرمین اللہ تعالیٰ و ایمون دارنگی کار کرو دو مجرمان سارا چچا دا اللہ کل ماتا کڑے دا د قرآن او د سنت مخالفت کړې ده بي ديني به ترجیح ورکړې ده د الله په دین او قرآن او سنت باندې نو دا لای د پاره الله دا سزا مو قرار کړې ده د دې وجه دا و چې په دې باندې باندې الله د توحید خبره ډېره باندې راځي تندے بے گرنجی کن او یکادونا یسونا باللذینا دیتا بنیزدیو چی آوچا باندے احملو کی چی چاو تدا اللہ کتاب بیانو تدا اللہ دی کتاب بیانو ان کے باندے احملے کولے اغای شهیدان کول او داغی سر دشمنی کولی دارنگی چه دا اللہ دا توحید مسئلہ و بیانی دا نا اشم آرزر قلوب الذین لا یؤمنون بالآخران چه پا قیامت باندی بے عقیدہ نوار چې دا الله د توحید مسله او بیانې دا د اړلو په تانګې ده نو الله یې انه کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله یسجدون دا مشرکان کله چې دلته وویل شو چې بيد الله نه برسوک اعلان لائق دا بندگئی کارسازی مدار نشتے یسر بیرون ندی وزان غڑکن اعراض بیکو او دا آغی مخالفت بیکو او چاچی با مخالفت کو ندا آغی قیادت و مشری بیکولا دا بیرادی سڑی ما سر راشی زبدا بلا هر سروان کمان لدشمنی دا اللہ تعالی دا توحید دا وجه نوا او دا دی وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دعوی چی قطدا کلام قرآن نبیانی او دا دی وضائی والی یو بل کتاب بیانی نبیاد سرمو گمانو یادا کتاب بیانے خودی کی دا مسئلہ نو بیانے دا کما چی امونگا مانی بد لگی دو بیاد سرم مونگا خبر منو او داو بیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوی چی کتالونے دی اخوال رویہ کی لگلچک پیدا کر لگا نرمی دی پیدا کرو دا مسئلہ دمرا سخت نگی او زمان دی حالیاو بد نو آئے نمان باون دی اخوال دشمنی دا سر بسکو اللہ بی بنا تو دی المکذبین ودو لو تو دینو بیدینو دا دا کجی سستی پیدا کئی دا اللہ دا کتاب و دا اللہ دا دوئی دا مسئلے باگلا رابش و ایر جی لغنیو برزا ربکینو او دا خبر پر یو کو خیر دے سا خبر بتازو نکوئی سبب اما نکیو نمو یرا اغمم کم خبر کرو چی باقی با نسان زمون در دشمنی دا نمو بل چک در آدھئی کما نئی ہے نکل را سر او کئی من بداوائیو چی من با الیکشن در نو دریگو اول بناوارو او دادو بداوائی چه من با ده اللار توحید ده مسئله مخالفت نکرو او ده اللار ده نبید سنت و مخالفت با نکرو ده من با ده تواهو چه که زمان کما حجره که با کما دیره که اما دو دول و ریلیشن ده پارا جلسه کوئی نو را دیده من حجره با ده کلاوی او تاسو ودا وای چې دا د نور په کوم جمعات کې مسله را توحید او قران بیانوي زموږ د جمعاتونو دروازې باندې کولاوي بس راځي په دې باندې اتفاق کړو کله راځي چې مات پدې نبي کله دې اتفاق یو سره ما سره کوي چتا دا ټول مسئلے بیانو د موز مسئلہ کوا دا حج مسئلہ کوا دا زکات مسئلہ کوا دا روجی مسئلہ کوا دا میراث مسئلہ کوا خدا دا توحید دا مسئلہ مکوا او دا خلق دا مشرکان مو آیا او دا دا سنت دا مسئلہ مکوا خلق دا بدعتیان مو آیا نو واللہی چیز اسرو دا سرمی تالی چه دا در سمر سر در اوخد الاغستا دی واللائی بخدای قسم چه یو را دلم دا مسئلہ پر لرم یو را دل وکم را جزا مسئلہ پر لرم دا اغی لون سونی دولت دبارو پا آغر ادمان مرگ ناغی نبیان سوگ دی موارشی دا بسوگ دی موارشی وَدُّ لَوْتُ دِنُوْ بَيُوْ دِنُوْا اِنَّهُمْ كَانُوْا جِدَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ وَيَلْبَدَئِ خَا دار کم لانا را غلطه دار نخبر اغمانو تو پای کی جرگاو مایو نمڑی او روغا تیانا کڑیو اما پا کسی لگی منڈی تڑیو والی اللہ اندازو کم کم جمعات کے چاروغا جوڑا والا اگر جمعات مولارا پاسی در تقریر کو ویر آیا دی اقبل کلی کی علماء لکو جتاوی در بل کلی مولا بانی در روغا کولا در زمینبر بانی ناسو سو در افاق ناسو مامور ناسو کتلو دا کوم کاجو غره نظر چاہر نے پانڈے کا سیونیوں نے اس پانڈے کا بیا وہ پوکھانو کا ہلا چلی نو یہ پانڈے نے راجیونیوں زورے والا اور کہ سب خبریں نہیں شکو لے نہیں کتا رہا پوچھا کہ تازو کے خپل ایمان نشتے نے ویلا یہ مجھے مواریو بس لڑے بیمار نہ کتا رہا کچھ کو اور جو سنگ رہا کچھ کے نو وارش دے وہ نمنٹ وہ کرتے مارا خاندان آلا ماں بیا بیان مانا را کر نمائندوں سوام نہ وہ سارے لیکن وہ لما ہوتا گیلا ابھی دراز دے نما خیر بیا دے دے اللہ تو ٹکور کی لابا کی رول دے اللہ نے بنا سو کی وہ مائتا عبد اللہ نے وہی آکار دے بتا تو کہ کم لانا لما کے نہ رہا ہے دامو غزل تا کہ پورا نو جی دے پہ کر رہا ہے نما دیا خبر ہے نما دیا خبر کے گئی ماں میں اس سے کل آوٹا اس سے کوٹا اس سے ٹوپائی نما ایسا وہ مخبر ہے زیزان کرنا وہ گتا سرا دا پرادے کو رہی ہوئے نا زمان حسیل گئے نو غریبانہ رو تا تکلیفی بس تاری کب آتے لبی آئلنا لتاریکو آلی آدنا آیا یکینا نمگا دخلو آلے آؤ دانم کے دچا پتر کا ان سے دے لگو دا چمنگا پہ شم بلو دا چمنگا پہ شالو نخوارو دا چمنگ والا نظرانی اور شکرانی اڑو دا چمنگ والا سے دے لگو سرو تک لگو دا جمنگا ددائی پنمانی نظر منخ دیکھو ددائی سڑی دا لخب دا خلی دا وجنا و دا بیان دا وجمو دا پریدو دا رد شاید اوس و ایزن منا پنج بیان بخبر کار کئی دا من منا دی پنج بیان دا وجنا دا سکو مگو نار رو رانا چرے نا کہ پنج پیرے نا دل خفل درم نے یو خبر ہے کئی نو سارے پا خدا ہے کسا بھی جرے نمائے وہ کہ دا اللہ دے کتاب خبر ہے بھی اور آگے کئی اور دی مخالفت کے اللہ وَإِفَئِن لَهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنْ لَزْوَالِمِنَا بِآيَاتِ اللَّهِ کمار کو دیوار الذین من قبلکم ورد نشته کنا چې وا اتل النساء صدقات ومن صدقات الا نحن اهل دا به اشتره نه مثلا دا به بیان کا کنا او دا به نشته کتاب جو بھی مہران یعیر یا تازو چرین نو خاورا و نموندلا اوپمو نموندی نو پتا یمم حسائدن بیبان بیا چرین نو تی بومو آئی دا مسئلے بگینشتے گورا دا مسئلے خوب جمسے کارا چکل موسکا و ایدا کمتن میرس و راتی فاصلو حجوا کم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَارْزُقُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ دَبِگِنِشْتِ دَوَا زَلِ بَکُم بَیَانَ وَکَانَ دَمُوزُ مَسَالَ دَا زَکَات مَسَالَ دَا حَج مَسَالَ دَا دَرُوجِ مَسَالَ دَا دَزَنَا نَو مَسَالَ دَا دَاوُدَس شَارْدَام دِگُم مَسَالَ دَا دا په جمجر دا بیانا وکانا او بدلو ہو دا مسئلہ خیر دے ارمال دا یو مسئلہ ما بیانا وکانا چبا دا یو مسئلہ درانی ولیل جی شرک دے مشرک دے وی دا پنجدیریان و قرآن کی وی بغیر دی مسئلہ نبل سینہ نو دا پنجدیریان و قرآن کی سو قرآن دیوی دا دینا با عیسائیان جوڑ شیوی جردنو مونگا و مسلمانان جو مونگا یو قرآن منو اگر دی قرآنو نا بڑی زکا چه سر پای بیریانو شو نسبا نو لکا کنا نوشتے نور قرآنو نشتے سو دی داو دا پای بیریانو دیوائی دا پای بیریانو داوائی دا پای بیریانو با قرآن کی دی نمتب دارا چه یو قرآن دینا دا پای بیریانو شکا دست شو ہاں پیپر رہے مارش مولا دې واړه واړه وونو دې هلکانو به یو بل دوي یو حسین او یو دبرا کا دبرا کا نو هوا د جو حسین مړ شو نو سبا دې نو هغه یو دبرا کا ان درال دې جوړ یاست وداوري وتا وی دبرا کا نجی دا یو قرآن دو بای بیریانو شان نو بر جرد آباده شی جاستا شا بخلید شکر شا ویا بخلید شکر شا دا قرآنو آدم آشا دا دبو مادود باده شی دا دا غصه باده شی گر را بخوایا صرف رمضان جوای جوان را دی ختم دی پلانی جمعات که بسته بختم که بِأَيِّنَا لَتَارِكُمْ لِآلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ أَيَمُنْ غَابِرِ خُدُنْ كِيُو دَخْبُلُ عَلِيَهُ دَوِدَ وَجِدُ وِنَا دَدِي شَاعِرِ لِوَنِي أَدَدِي شَاعِرِ نُوَا لِوَنِي أَشِ لِوَنِي نُوَا شَاعِرِ وَدَدَي غَلِ وَنَانُ دَخْبُلُ زَيَخْبَلُ زَيَنْتِكَوْنُو او دا بے کلب شاعر دے او کلب بے لیوانے دے او کلب بے جادوگر دے او کلب بے کاہن دے او کلب بے سوی کلب بے سوی مرا او جی کم نمی دارا خوخی کی وضاب در باری دیلو اس کلب بے شرید ہے کلب بے تشدد کئی کلب بے سختی کئی کلب بے ناکار خلق دے کلو ای دیو بندیان ندی او کلو ای دا چی دنو مماتیان دی او دو نمونه لسیواکی گی کارا او سا نمونه سیواکی گی من مماتیان یو ولی منگا یسرک با کبر گی حوشی نمونگا او دام مره او دیو ای نجوان دی اندی دیتا حیاتیان وی زکا چیدی مرتا جواندی وای مولو تا جواندی وای حتا و تا وحده چه راجی مباره دا یا طول ملگی دا واجی یاد کهی وای دا جو دست مدی وای وای نا دی چیرې دی وای کی دا دې چاله چې سماره دواو کوي ایماندار دواو کوي دې مو پای کې چې څومره مړې دې خدای به وای چې د خپل خبره خپل جواب وو دا څه کوي نه کوي ها هم دا څه کوي خپل وای بیا الا لتاریکو لآلی حدنا لشاعر مجنون اللہ شاعر نبی خواب لیوانیم نبی دیر کلج مضبوطی دا اکل لڈکی دا دانشمندی او دی حکمت خبری کئی بل جا بالحقی بلکی راغل دی باک سرا لیوانی نبی شاعر نوے شاعر غیو ساعت کے اللہ ساری اپن ساعت کے بیا لیلہ ساری دا آغا خدا بھی میں دا عبدالرحمن بابا کلام بیدا سے لے گا نا چوی دفلانی تو ام خبرہ چکو دا قرآن نے علاوہ کو بل سبانے مول جائز ہوئے دا عبدالرحمن بابا پا دیوان بجائز ہو ما چې دا به کله استاد دی وي چې دا د روسه ولار وي او چې هغه به دا وي چې د رحمان بزړه ژوند لا نه کړم هغه جنو چې ملا وي د وخت په شان نه رہی دا تر هغه ټول خبر نه دا به څه کوي بیا ما چې استاد به دا وایي ها جزا رحمان کی غشا ولا مقدار نبی و بغداد کے میں کامل کامل بیرانشتا ایسی دا با جوا ہے اما ایسی دا با جاتا ہوئے کہ ما تر جیان دا شاہتا دا من مخکر او دا تو جیان دا محمد دا شاکرہ کہ ما ایسی دا با جوا ہے یو انتا رو دا رحمان بابا دیوانم دا نزی محمود علیہ سرازی و داز خبرہ را چھے ارس وائیونا ارس وائیونا و خبر مائی بطول کوئی دا قرآن دا اللہ کلام دے دا جاری پر جب مبارکہ دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دے زمائی اتمندہ دا آغا کلام دے چه حکمت آیاتو دی حکمت نا ڈکڑا شویدی دی آیاتو نا سمع بسلت بیا خوازحا کڑا شویدی دی حکمت نا ڈکڑا شویدی دی یو یو لفظ دی حکمت نا ڈک دی حکمت آیاتو سمع بسلت فَلِلَّهِ حُجَّةُ الْبَالِغَا دا خدا سے کلام دے لطاو دا سنگا وید شیر او دا لیوان تو نسبتونا کے بَلْ جَا بِلْحَقِ بَلْكِ رَغَلَ دے دے پَاکَ سَرَا تا کم مسئلہ جی بیانائی تا حق مسئلہ اللہ وی کہا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين دا حق ساد رب دا طرف دے دا قدی مخالفت کئی ندی وجنا شکی مفریوزا تا قرآن نرانی او قرآن دیو آولی نتاو دا اللہ کلام آولی وچی خبر جمعہ ترانی اصلاحی دل چاہتا ترانی وکی ارد کی آج ڈاگئی چاہم کی دا اللہ کتاب قرآن رہ لگی گی ہاں تو بھائی شریعان از آتا لگی ایتول قرآن غلط ہوئی نبیاء یہ وی خجی مادا ہو جی پتا نو مونگا خوڑان دیو اب مونگا ہو بس جی اخبرا نبوی گو ہو بات امام بنیاد میں نیاد دینو یہ استاجی جب ادا سنو آئے چڑان دیو دتا وواجی استاجی مگا وخبلا نبوئی کو و قرآن بیانی دا اللہ کی داب زمان پی ایمان دے نمگا وخبلا چی آغی سوائی نمگا وبد اللہ کی داب مخدا پروت دے اغینا بوائی اوس موږ په دې نه وایو چې کوم لای غلط وې د دې لپاره مو ستاسو مازه ته راشي د چې هغه کوم لای غلط وای نو هغه له مو ته توه چې دې لای غلط وې بس موږ نو مانو چې هغه دا څه خبره مو ته بیا ها د بیا دې ته راځي واچو او دې ما دا وایي واجی د بلې خالی برز باندې سلور بجې به ان شاء الله ما در حال دې کده به هغه رز باندې بیا د سټیبانه افل لګر دې بیا را شوا ته وای دې بیا د سټیبانه افل لګر چې مونږ میرا یو ما نن چې کوم دې نو مقتل تا بیا ها دا ولې تا مقتل کاری کار یګر یا دا لالو لای دې دا دې دا مقتل کاری ها دا یې الله جل رحم وکړي بل جا بل حق بل جراغه با کسرا وصدق المرسلين او رشتیا ویلو پیغمبرانو چې اخر زمان پیغمبر را روان دي هغه به دا مسله بیان کړي وصدق المرسلين او رشتیا ویلو ټولو پیغمبرانو دیو پاک باندې راغره دي نورو پیغمبرانو دا کا چې والي دي هغه یو ما رشتیا ویلي دي ټولو حق پرستو دا حق چې والي دي ټولو حق پرستو رشتیا ویلي دي الحمدلله ثم الحمدلله شکر انشاء الله تعالی مونږه د باطل او فتنو نه بچ ساتلی یو الله دې رحمتونه وره هغه مرد مجاهد باندې حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه چې قربانی کړې وې په مردان کې را لځای نه راکو نو منډای به با کرایا واستا نو ال دې ما جمع نه غې کې هم القران درس به خبر کې نه وې دکان کې نه وکړای واستو نو ال دې ما جمع القران درس مې کو او چې کله میاو علی کې به قران شروع کو په میراث کې ګیر ازما ولا شور جوړ کا خلک رااله نو ورا دې چې مولا به چې دې میراث کې باندې کې ایما چې وځو شو بار سهر کې وګې نو چې سهر کې ګیر ازما نو بیا مولا شور جوړ کو چې دې جواب کې باندې دې نه اذا بيزار دا تعالی ما یې دل ته هم نه جواب ورکړه اذا بيزار دا چې په قران شروع کو چې کسان را در ملګری شو وي دا وړي ما چې په دا وسال جو وځي نه به کېږي دا چې دا نه راځه بیا سین دی ابو دلما به یې زواه بس دې شنه یې نه رات کې کېنو جمعہ دی وی دی دوباره روان کو نو پاغي باندې نوم کې خود مجد شیخ القران مولانا محمد طاهر و میا والی جنونو باغ جمعہ دی شیخ القران رحم الله په نوم باندې نر سړیو باندې سړیو کوئی دې ته دل وو ها مسجد کنداری کے بیان کو او سٹیج ولا جوړ شو چې ګاډې به شروع شوې چې کوم کازان ور سره په سټیج باندې ناسو نو هغه ټول چې نو هغه د سټیج دران دي او شیخ القرآن رحمت الله علیه د ځان نه له خوځه ده وی چې دې دا کې و بیان نه کې دل دا پیندې شیخ بیان نو کړې یما جاو پیندې راغلو او زه سره هم راغلم د پښتون زړه یو خپل خبره نه حواله نشي وی ما چې لاس پر لوځو لاس پر لوځو چې کله به بیان کو بس کو می نه د ایوب خان ماشاء الله وا به بجر راځي ایمان اخبر د اسمان راګه ایمان دی چې مخ نه ولامي نه وځي کا میرا دی وی چې بزګه کنه کپلو یو د سپین دار نه پاتې ایمان وی چې زما حضرت به ګډو وشته او د هغه په پاره کې چې د نوې شاکار کړلې زه دا غنه لویم ایمان دی وی چې جواب مې روالا چې کوم مولیانو आवाज کړو جوړولې یہ سار یو مولا چه روڈ کا لگا راسکون اور ٹرک پر آلے او دوار اخ بیوالا ہوئے اوے درو تا پوری آگر شل گردی او بل مولا چون آگر یوانے شل نشاہ اعلان کرو تو لگی نمائی در مندہ دیر نر سڑا ہو دیر بادر سڑا ہو دیر دو بے دیر زیادی جسے مشہوری دی دیر واقعات مشہوری او دیر اپنے دو بے دیر مسئلہ بیان کرے دا اللہ جو والا پا قبر بانے جوڑا رحمت اللہ ہوا رہے اللہ جی کی اِلَّكُمْ لَذَائِكُمْ عَنَا بِالْعَلِيمُ لیکن انا تاتو چھئی ای دیتا وائی دا چھا تا اِلَّهُمْ کَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ دیتا چھے اِلَّكُمْ يَكِنَنَا تَاسُو لذائق العذاب العلیم خامغاس لکن کی ای لدردناک عذاب دا پسو چی دا اللہ دا توحید مسئلہ پی بدل گی دا دا اللہ دا وحدانیت دا مسئلی دا شملانو بدی و جوان دی امون دا اللہ دا توحید چگے لگو شاید تو زمون رب زمون بدی رضا شی اللہ جن کی گنور عمل ارم گا دے و الحمدللہ دی مسئلے در رالا اللہ منہ چھوڑے دا منہ جدا کرے دا آسا کہ دے شدہ زمون دے نجات وسیلہ و ذریعہ گردی اللہ جن کی اللہ جن کی خلق سپا جبا جبا کاتو بارے سارت پھر وزرا دغه راځي دا خلکو دا لا امیلونه نیولیو ما دا نکلی امیلونه دي او چې دا دي کې یو چا کاکا دا لرشي انا څوک سوا یا څوک سوا الحمدلله موږ په داسې یو منصب کې نیولیو چې له دې نه لوی دي ځکه منصب نشته وګوره دا په الیکشن نه باندې لګیږي چرا دے ویشان امان با جا در اپا الیکشن کرو ای پینزو کارو دفارا جدا مسئلہ دے دفا دیگی گیا کنا دا الیکشن بارے نبا الیکی پر دا یو پا مرک با دیگی یو پا مرک با دیگی اور یا ساتھ ایرونو دے مدلے سرمینہ پیدا کئی محبت پیدا کئی عقیدت پیدا کئی واللہ لدین لوئے خوشبختی او خوش قسمتی بلا نشتے واللہ کی نشتے او دمار دے خبری اندازہ برد کرا لگی کرا کی ملک الموت راش و سادہ نہ آلی فتح بردو لگی جسم لگ قیمتی خبر آوا نور غٹول عرض پا دیشو گا نور غٹول عرض پا دیشو وما تو جزونا او سردار نشید ارگول احتاسو دا الا ما کنتم تعملون مگر دا جو تاسو با کولو یو خدا حق مخالفت کو دوی مو چه کم دینو شرکیا افعال کول در گون نبا تاویدی آبا مختلول دا کارون کو دا کارون کو وما تو جزونا الا ما کنتم تعملون اللہ چھوڑکڑو پرشتو دے ویلو چی دا دا نمونہو لکی جدائی نمازان دخپل وحدانیت دا دعوت کار علم دائی نمازان دخپل حق دے اشاعت کار علم دا نمونہو لکی دا اللہ دا تغلی د دې انتها به کړه دے سلیکشن کړه دے چې دای با چې دینو دای با د الله د دین کار کوي د الله تعالی د وحدانیت ناره ولګي چې ولګي د دې بلا کار په دنیا کې اورای کا د اکسان لهم رزقهم مالو ادي لاله رزق مالو موي اغه مالو خبره مقرر فواجو میوی بھئی جانا دیانو خوراک میوی بھئی بزر گھڑا مو بیان کووی جانا دی جی بجانت کی دازستیو کولاو کی گھنا اپنی اخوارا چو مارا کولاو کی دازستی گھنا اید آئین بہورا روزی بیدن تو مدن چنگیا روزی گھنا آل دینا بتایا دا حول روزی ما یا اللہ خیر چه دا آل مادی نا حول روزی یلو کا یلو را دیکھان دا کو ذرا بسی کہل دی دا سال جو با خبری کئی دا خانای مادا بای دا آل با حول روزی نمبر دا دین با دی خبر خوری دی دا دین با دی خبر خوری دی ما دا چامیه سو جو که چرتا داگه اوڑه دلو دا بیان اوڑه دلو ما دا چامیه سو جو که باجات سوم ماری با کلاوی بی سوم ماری با کلاوی سو سیوان با کلاوی ما دا اللہ دن کار دوهرو بلالوش نکاو ای جزاکم اللہ حسنان جزا مادزا اللہ دے دنکار کم مادا سوک دا خبری مقی مقیدہ کئی گا نا مادزا اللہ دے دنکار دو حرو پلالو چنکاو مادا وورا بس بے جزاکم اللہ حسنان جزا بس خبرہ کے خاتم پر فواکہ ہو میوی بھائی اللہ وائی وهم کرمون او دایو عزت من کول شي باغی کې دلته و چې موږ مله زغ راشي غنه او افتر زغ دې رځي ها ان بیا له وته دندې کې دولت بچاوي کړه آل دې و مات ټول عمر مل مستیا په سبونی یاد چې مل مات تیار وړي مل مات الله خیر په خیر نه گئی آل دې ورته تیار ملاويږي اور ټول عمر باندې عزت ژوند دي ټول عمر با عزت عزت مند ژوند باندې لري فی جنات النعیم وباغونو د نعمتونو کې ولا سرر متقابلین ناز باندې پدختونو یا په کرسو متقابلین مخامخ یو بل دا حج و جنتیان یو بل دا شاکی دا چیالا پلانی را لیویت درہ بین لگی امخت نوار ایبل بلدنا دا شیمانی متقابلین او خوش دا خوشتبئی خبری با گئی خکل خکل مزیدار مزیدار دا اللہ حمد سنا و بگوائی دا اللہ دی نعمتونو دسکری با گئی دا خوشالی خکل خکل خبری با گئی خکل خکل الله وی یطاف علیهم گردول وشی په دی باندې بکاسن جامونا ممای د شرابو شراب یې نه ها ګندنه نه یاله ښا ګندا د خریم دیازې دا نه یاله دا گندونه بسکی چه خواهی دیر گیره یا صحابوی بدل ازی ماروانا که یه سرنی ندوبه صحابوی بردی او ایتا خبر نیم این آمیده شرابی نکنم ماروانا تو خود ایوی خوب آسا تینا خودو در دنیا تن کرا چه مریده یا اللہ پاکا چه مر شکنا آر اپروتو دیر یعنی او دا با پریشر که چه دنو پیف نیوله او خوار ولا نشلر دے دا دی لا ارز دینا اولا روانے بدل یہ دنیا شراب ہو دا شر دنیا شراب ہو دا یو لویا نخدا چه عمر تا آخر دوره سینه بولا را کنشه دنه وارا بول بولا دا شروع سرکی دنیا شراب دا گنده شراب سخا گنده اده اول آرام دی کانونی ایسیت رو آده بگی آده ها دیر بار آرام دی ها کار روان کرده خیر دی خو کلن اکلا غریبانان چه شراب بسا غونی ولشین وی داوی وی گبینو وی شراب و تم گبینو وی دی شراب و نم گبینو جوڑو حرام سیتا چه حلال وی اغم کافر دی ولی دینا آو کر اغم کافر دی خبا چیگی مت آسو مار سا خبا چیگی مر آمتا مسلمان سو غلطا خبرو کی غلطی دا خبا غلطا وائی حضرت پلار خبر دا غلط عوام کی غلط ہے دا آر چاچی غلط دا غلط عوام دا بس اللہ تعالی مال بس معذور کی او تکا چولے دے چنی بھی ویلے نمت بیا خوب رہ لگا راجی بینوان تکسمین لذت شاربین خوانوار کون کی بویس کن کتا اغیل برناو معذور کی سرور پیدا گئی خون بولوار گئی دا سینا لا بی یا غولن نبا بی پاگئی کے سر دردی چه شراب اس کے لیے او بیا کدن معذور کو ٹکانا نہیں کنا او بیا کنزل او بکواس گئی مرغوز کے شراب اس کے لیے پلا رضی دعا ہو نبیہو محفل کے گھڑیزل دعا جو پلار ہو لائے گئے جنو زین ایسے کم ننو لاستا اوپڑا دا خلق و مردہ ربی اچھنے تو خاندر دادے میں شرم خلق گیا دادے میں شرم کارو نہ کئی یادے شرمی دلی کارو نہ کئی دادے دا ماں مرغز کے میری بڑے خام دانا جی کی نزیر دلتا وامکار مرغز کے شوئے دے اور یہ دیوان پر مانے رہی کے دا ما آغا دا که ویلی دی چه دا آغای کور دا دا ما آواز دا درد دیگه که چه دا آغای کور که داس کو دا دی چنده الحمدللہ زمان مرگ سر و سکار میشنه مرگ دی ورد برازی او کسو کوئی که یرا پا دی بولای باولا که نسوان نپیدا که کسام پخدای دی چه کما مال نرا جولا شوی واللائی جولا دنیا خود را لگیا شی او چی کما مارا جوڑا شیوه دا والا که آبا بل چاکی دیا ما بوله نبی آوالی دیا یا آبا اچانا بیاری گا ولو بیاری گا بچه سی آبای وینا بکار دا بچه سڑے شیخ و پران رحمت اللہ علیہ باوی نرمری و نرتو بی پاتی کی گی پا نرتو مرشا چی نرتو بی رستو پاتی شی لا بی آبولون نبوی پاگئی کے سر دردی وَلَا هُمْ عَنَا يُنْزَكُونَ نبا داغینا قُلْتَئِ گئی چشدار ہے جسا کا قُلْتَئِ گئی نے اوپر کی عربی بیا زان لے بیا چیزیں مختنی ہو لی دس سلا نو دخلے پکار افتائی دس سلا او دا پیپلو زیاد تر کینسر چه یار شراب ہونا لگی سمر ریسر چه بشوه یو دا سگرٹ نا یو دا شراب ہونا ادین لگی اللہ رب العزت وائی دا سی بھائی او این دا ام کاسرات تلوی اوی باد دیزا بندی ستون ساتون کی جنردنو پخاون دانو باندی سریعی اپنی نا حریف گجا بنی چو بازار تا وزی او دا ارشا مختب بولی نا دا زبوی چو بغیر دا خواندان و نبی اڈو پا بلچا نظر نی لگی دارے پا نظر مانوی سر او خبر خواندان لگی دارے درس روحولی بلی چی دا بل چانا با دا آغای ستری بڑی یو بخبر خوان بے نظر لگی دا مانا دا دی جنت کے بہوری یو او دا دی بایی دی یو بہوری ستری با چین آغا با دا ٹرکم رئی ما یا اللہ خیر ما واللہ چی دا دیوری را بزر آروان دی جنت کے چی با کم گھڑ کے با دی پٹی دی چی خدای دا بلا سی شی آروان چی دا دم را غٹ استر گئی یر را و بلانی نما یا امیر سے بھی ہوتا پول کرنا کو دی نبی علیہ السلام پا وقت اتراکو مائی دار جانت را دوزخو دا خیرات دا خبری غمونگ دا دو وحی بزری را غلی دی پیغمبر ویلی دی قرآن ویلی دی چی تو آئی کی دی اتراکو میرا استر گا بیوین و پیغمبر پا وقت اتراکو اولا دا دا چاووی کته ته دی لیدلې دي په مړه دا کومې او ګذر نه وړې دي یو دغه حضور احبار او مروان او اربابه نه دی نو خو نه ما وره کې ستړي مو جو په اندازا غټي نو فان کوي اته په دې دنیا کې چې تاسو کې ډېر غټي خلکو یې پلاني کا کار خو باندې نه لري ګرم را وټه غټي سرګي دي ګره چې بیا یې وروه کوم را سرګي یا الله والله کما وړي د لوه باندې بجارت کې پټي ګا مجدار سفر را خدای خلاص نه کړي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون هر د خدای زای جماړه یره وب باندې نظر لري داسې وړي بدل الله نظر کې مړه چې نو په لا جوړ شي د ودې نه تختې داسې بني الله وایي اینو د خستاس تر ګواله بوي خستاس تر ګواله وَعِنْدَهُمَا كَاسِرَاتُ الطَّرْفِ وِبَادَ دَيْزَغَا حَيَانَا كِي بِبِيَانِ آئِنَا غِسْتَا سَرْغُ وَالَا خلق و اکلانے دا حیان سرگی نیو چاہتا ہے کہتا نیغ نیغ نیغ گولی دیر حیانا نا اغبور پردی اغبور دیر حیانا کی کَعَلَّهُمْ لَبَيْدُمْ مَكْنُونَ لَكَ چِي اغیبَوِي اگئی صدب کڑی شوی اگئی صدب کڑی شوی سمانا چه صدب کڑی شوی بین دولا بینی لگی دیگانا برکل اگئیوانی با دولا خیره جازو دولا پنادر مراجی جازو بایج سبا سدرا مندار خستا ایم لکتیم سوکو یا فاق بایدو اللہ مراجی القران الكريم اصل حقیقت منتظر نسیم کی او اللہ دې موږ په صحیح مانو کې خادمان او قران او سنت کی او دعا کوي چې الله موږ ته اخلاص را نصیب کړي الله تعالی دې موږ د قران د خدمت نه په داسې طریقه باندې وساتي چې قران موږ د خپل دنیا د مور او شهرت لپاره استعمال کړو اللہ جمید دارے موسادی